Een van de allermooiste nummers van Chicago. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Jawel. You're the inspiration. En eerlijk is eerlijk, we krijgen er ook inspiratie van. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek, zoals gebruikelijk. Om je oren een beetje te verwennen. Nou, het wordt gewoon een leuke uitzending met leuke onderwerpen. Ja, best wel een beetje gezellig. Hoewel. Kom daar zo even op terug. In de show vandaag, behalve dus die muziek. Frans Huisman en Zahong en Liao. Die hebben een tentoonstelling. En wat voor tentoonstelling? Dat gaat over een script. Het Shufa-script. Wat is dat voor script? En waarom een tentoonstelling daarover? Je hoort het zo meteen in de show. Han van der Horst gaat het hebben over dakloosheid. En dakloosheid in Dordt. Ja, hoe zit dat? Hij heeft zijn wekelijkse commentaar. En de bibliotheek van Schiedam. Die is alweer 100 jaar open. Nou, dat is feest natuurlijk. En wat er allemaal gaat gebeuren, dat hoor je allemaal hier. Hier in De Late Avond. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you

Niet eens in de gaten, maar dit nummer is alweer 15 jaar oud. Goh, James Blunt. Klinkt alsof het gisteren is gemaakt. You're Beautiful. Verder de Beatles en Hey Jude in de single-uitvoering uit 1968. Tijd voor zaken over kunst. Mooie kunst. Hierover gaat in gesprek Herman de Bruin. Wij gaan praten over een tekenperformance aan de Lange Haven in Schiedam. Daarvoor is in de studio Frans Huisman aangeschoven en Xianghong Liao. Allebei welkom. Dank je. Frans, jij bent de eigenaar van die galerie, hè? Ja, met mijn partner Monique Breitler hebben wij Galerie Chimera opgericht. En het is eigenlijk een projectruimte. Wij vinden het leuk om projecten te doen op het gebied van kunst, cultuur en wetenschap. En het project Shufa Script is een kunstproject. En ik heb Xianghong uitgenodigd om samen te werken en na te denken over wat schrift en schriftuur voor ons beiden betekent. Ja, want de Chinese lettertekeningen zijn op zich al heel mooi, vind ik dan. Mm-hmm. Dat zijn echt schilderijtjes, toch Frans? Ja. Ja. Ja. Maar wat je nu gemaakt hebt, dat zijn voor mijn gevoel niet direct Chinese lettertekens. Klopt dat? Ja, en het schrijven, dat is eigenlijk een heel vreemd fenomeen. Als je gewoon je pen over papier laat gaan en je doodelen. Ja, tekentjes maken. Tekentjes maken. Wat je voorstelt meestal. Ja, en dat fenomeen, dat is iets heel menselijks. Dat je een spoor maakt en op school heb je geleerd een spoor te maken wat een betekenis heeft, wat een ander kan lezen. Maar in de beeldende kunst heb je een stroming dat heet asymmetric writing of asymmetrisch schrijven. Is dat je schrijft zonder dat je er gelijk een betekenis aan koppelt. Dus écriture automatiek, de surrealisten deden dat ook. En wat Xianghong en ik nu gedaan hebben is, zij doet een écriture automatiek in het Chinees. En ik doe een écriture automatiek in zeg maar alle schrifttekens die ik beheers. Écriture automatique, nog even voor de duidelijkheid van de luisteraar. Ja, dat is de letterlijke vertaling is automatisch schrijven. En mensen kennen dat eigenlijk het beste als een telefoonboek. Die bestaan niet meer, maar gewoon dat je op een papiertje gaat zitten rommelen. Rommelen met de pen. Ja, wat je bedoelt, troedelen, wat je net zei. Zo. Ja. Ja. En dat kan een kunstvorm worden. Ja, dat heeft inmiddels alweer een traditie. En wat het bijzondere vind ik is aan die vorm van schrijven, is dat je de hele tijd het gevoel hebt van, hé, maar het lijkt alsof ik het kan lezen. Dus net als poëzie of een mooie tekst, dat je voelt van oké, achter de woorden, achter de lettertekens zit nog een betekenis. Ja, en een ja. soort de poëzie van het schrijven. En ja. daarom heet ons project ook Shufa. Want Shufa is het Chinese woord voor script. Maar van San Hong leerde ik bijvoorbeeld dat het beeldteken van Shufa, dat staat ook op de poster, in context met andere karakters bijvoorbeeld ook bibliotheek kan betekenen. Ja, ja. Of elkaar leren lezen. Of, ja. Het mooie verschil is als je culturen naast elkaar legt, je leert iets van elkaar. Zhang Hong, hoe zit dat dan? Jij bent 30 jaar weg, maar je kan nog steeds goed in de Chinese cultuur je inleven? Ja, en ik heb nog net kunnen bijhouden. Ik heb lang genoeg in China gewoond. Ja, maar je wordt nu helemaal beïnvloed door Nederland, denk ik. Ik was eigenlijk vorig jaar in oktober in India geweest. Mm-hmm. En mij veel nieuwe werken op papier, die niet per se nu laten zien, heb ik heel veel symbolen, de script van India genomen. En die symbolen gebruik je weer voor de werken die je nu maakt? Ja, heeft een heel andere schilderakte, de beeld. Ja. En mensen kunnen dat allemaal zelf bekijken? Ja. Ja. Waar moeten mensen zijn als ze het willen zien? Nou, Galerie Chimera is gevestigd aan de Lange Haven 77 in Schiedam. Ja. En je bent tot 23 februari in ieder geval open. Ja. Tussen 1 en 5 uur 's middags. Dus mensen die daar willen kunnen komen kijken. Ja. En er is ook nog een website van je? Ja, je kunt naar www.franshuisman.eu. Mm-hmm. En dan vind je materiaal over de tentoonstelling en mijn werk en links. En er staat ook op wanneer die precies open is. Ja. Zhang Hong Liao en Frans Huisman, dank je wel voor deze uitleg. Het blijft een moeilijk verhaal voor mij, maar ik hoop dat de mensen die daar komen en wat zien, want ze zien nou niks, hè, dat is het nadeel, die komen kijken, toch snappen. Dank voor het gesprek. Heel veel plezier ook bij de expositie. C'était pas l'année dernière. C'était pas Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac. Avec le canoë rose à deux places qui flotterait comme ça pour personne. Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. Oubliez qui tu. Le soleil essaie de se glisser par le store vénitien. Mais c'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit. J'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Le vent fait grincer le canoë. À deux places, il servira peut-être pour un autre film. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Don't need a roller or limousine. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen few. For company, I don't want no washed up dishes, soft soap for me. I don't need no Cinderella in high heel shoes. I tell you what I do need, I need you. Victor Laszlo hier in de late avond met Cano Rose en Paul Carrack, I Need You. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over dakloos in Dordt. Dat komt zo meteen na Metallica en Nothing Else Matters. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Er is de laatste tijd in Dordt nogal wat te doen rond dakloosheid, lieve mensen. Bewoners van de buurt Kromhout verzetten zich tegen de uitbreiding van de opvangfaciliteiten voor thuislozen, omdat ze hun aanwezigheid als overlast ervaren. En pas nog gaven handhavers van de gemeente twee seksende daklozen een bekeuring voor deze aan de openbare weg verboden liefdesdaad. Daarbij lieten ze het niet. Ze zetten ook nog de tweetal op de kiek. Dat plaatje heeft met geblurde gezichten een dag op hun website gestaan totdat een wijze superieur het liet weghalen. Schijnt trouwens wel vaker voor te komen, seks op straat in Dordrecht. Er is nog een melding van de handhavers over zo'n feit. Repressie, melden ze erbij, was in dit geval de enige mogelijkheid, want met de betrokkenen was al lang geen goed garen meer te spinnen. Naar aanleiding hiervan zou ik graag met u, waarde luisteraar, beminnelijke luisteraarster, een klein gedachte-experiment aangaan. Stel, het zijn niet anderen, het is u die op straat komt te staan. Dat gebeurt tegenwoordig sneller dan je denkt met die enorme woningnood van heden ten dagen. Je hoeft je baan maar kwijt te raken en te ontdekken dat de uitkeringen tegenwoordig veel minder voorstellen dan u op verjaardagen altijd al had geroepen. Of het is zover. U wordt wegens huurschuld dan wel achterstand bij de hypotheekbetalingen op straat gemieterd, de zorgverzekering en de belastingdienst doen het hunne door ook deurwaarders te sturen. Door boetes en toeslagen blijft uw schuld maar stijgen. Bij de gemeentelijke kredietbank hebben ze een wachtlijst van hier tot Tokio. U meldt zich op het raadhuis, maar daar vertelt een of andere lul van de gemeente u dat u zelf redzaam bent en daarom zelf onderdak moet zoeken. U bent daar immers zelf verantwoordelijk voor. Het lukt u niet om waanzin of verslaving of een combinatie daarvan op overtuigende wijze te veinzen, althans niet overtuigend genoeg om via deze weg voor hulp in aanmerking te komen. Dus u wordt er uitgegooid, zoals een dakloze meneer verleden jaar in Rotterdam overkwam, toen hij weigerde het stadhuis op de Coolsingel te verlaten omdat hij blijkbaar niet kon geloven dat de overheid al lang niet meer het schild voor de zwakken is. U staat dus op straat en bent aan uzelf overgeleverd. U hebt niet eens een postadres meer. Er staan nu twee wegen open. U probeert zoveel mogelijk het leven van de fatsoenlijke burger voor te zetten. U gaat naar de toiletten van de bibliotheek of van de Bijenkorf om zich te wassen en, als u man bent, zich te scheren in de hoop dat geen klant de bewaking waarschuwt. U wilt presentabel blijven. U stopt uw spulletjes in een rolkoffer en gaat naar de wasseretten om ze regelmatig te verschonen. U zit 's nachts recht overeind op de bankjes van het station, omdat u weet dat gaan liggen weggejaagd worden betekent, althans op die van Rotterdam. U blijft beleefd bij instanties die steeds opnieuw vertellen dat u zelf redzaam bent of u op lange wachtlijsten plaatsen. U krijgt zich niet onder. Of u pakt het anders aan. U denkt, ze hebben mij uitgekotst, ik kots hen uit. Leven volgens de normen en de waarden van de fatsoenlijke maatschappij is allemaal mooi en aardig, maar daar heb je wel een inkomen voor nodig en een dak boven je hoofd. Ik kan mij dat allemaal niet meer veroorloven. De meeste mensen hebben een wc in hun huis. Mijn huis is de straat, dus de straat is ook de wc en wie dat ruikt of ziet, daar kan ik niet mee zitten. Die pot van mij, daar staan geen muren omheen en er zit geen deur voor. Jammer, maar helaas. Als ik wil zingen, zing ik. Als ik wil vloeken, vloek ik. Als ik wil staan, sta ik. Als ik wil liggen, lig ik. En voor de rest kan iedereen de zenuwen en het apenlazers krijgen. Waarom zou je je nog wassen? Jezelf ruik je toch niet. Ik heb geen privacy meer, zou je kunnen zeggen. Of nog beter, nu ik op straat moet leven, is mijn bestaan één grote openbare voorstelling geworden. Wees blij dat er geen entree wordt gegeven. Nog een stap verder en je heft die entree wel. Mijn geliefde werd laatst aangesproken door een zwerver die zei, hebt u misschien een euro voor mij? Ze zei, nee. Toen ging hij verder. Hebt u dan misschien 2 euro voor mij? Ze gaf hem zijn honorarium meteen. Ga het aan, dat gedachte-experiment. Wat zou u doen als u op straat kwam te staan? En wees daarbij eerlijk tegenover uzelf. Het blijft tenslotte nog even theorie. En luister hierbij naar dit prachtige lied. Als ik wil roken, rook ik. Als ik wil drinken, drink ik. Maar dan in het Braziliaans-Portugees door de grote Zeca Pagodinho. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. E um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Deus posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como vampiro morcego, é o homem, minha mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigo de fato. Tá tudo aí, ó. Nos lugares onde eu chego, eu sou descontraído. Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado, pra falar de vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. E um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Deus posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como vampiro morcego, eu homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato. Nos lugares onde eu chego, eu estou descontraído. Nunca tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado, pra falar de vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente. Mas é gente. Gente que vive chorando de barriga cheia. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief. ik heb je lief. Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, vierjarige tijden lang. Als jij opstaat of na een zomerse bui, ik word al week bij de gedachte, jij die loopt in mijn lievelingstrui. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jou fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets. Ik heb je ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes, en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, 14 bloemen corso's lang. Ik proef het tijdens ons zoeken. Als je plotseling lacht, ik zie het in vallende sterren, na heftig vrijen in de nacht. Het is die tinteling, dat briesje, maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief, ik heb je lief. Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, 1001 nachten lang. Eén van mijn mooiste dromen is oud te worden met z'n twee. Prachtig, zo in de late avond. Paul de Leeuw. En ik heb je lief. Een prachtig nummer van een Portugees zingende artiest. Ik ga zijn naam proberen. Zeca Pagodin. Of zoiets. Maar ja, Han van der Horst kon het veel beter. En die houdt heel erg van die Zuid-Amerikaanse muziek. Dus wellicht komt er wat meer aan bod in de late avond. Zo nu en dan. Even kijken, tijd voor het laatste onderwerp voor vandaag. De bibliotheek van Schiedam, 100 jaar bestaat die al, of 100 jaar is die open. Hoe het zit hoor je hier in het gesprek met Mariska de Vries. De bibliotheek in Schiedam is 100 jaar open. Ik ga daarover praten met Jan van Bergen en Henegouwen. Hij is van de bibliotheek in Schiedam. Meneer van Bergen en Henegouwen, hoe lang werkt u zelf al bij de bibliotheek? Sinds 1 september 1988. Dat is ook al een flinke periode, maar geen 100 jaar natuurlijk. Hoe, hoe is de geschiedenis verlopen van de bibliotheek in Schiedam? In 1920 is er een bibliotheek gekomen. Daar is nogal wat geharrewar aan vooraf gegaan. MCM de Groot, voor veel Schiedammers een bekende weldoener, die heeft het gebouw aan de Lange Haven 131 cadeau gedaan aan de stad. Met de bedoeling dat de stad daar een openbare bibliotheek in zou vestigen. Jullie zitten nu in een prachtig gebouw, de Korenbeurs. Ja. Hoe lang zitten jullie daar al? Ja, ongeveer 5 jaar. Groot feest, dus 100-jarig jubileum. Ik begreep dat er over de geschiedenis een jubileumboek is uitgekomen. Ja, er is een boek uitgekomen waar mensen herinneringen op schrijven aan de bibliotheek. En We zijn heel trots dat in dat boek Maarten het Hart een verhaal heeft geschreven. Nico Dijkshoorn schrijft een verhaal, Sanneke van Hassel. Allemaal mensen die zich verbonden weten met de Bibliotheek Schiedam. Dan is er ook een doorlopende tentoonstelling in de bibliotheek, ja. Heb ik begrepen. Ook over de geschiedenis van de bibliotheek? Nee, die gaat nou eigenlijk niet over de geschiedenis, maar die gaat over de mensen. En de mensen die lid zijn van de bibliotheek. Of de lezers. Waarvan de lezers. Of waarvoor de bibliotheek een hele grote rol in hun leven heeft gespeeld. En de mensen laten zien welke rol de bibliotheek in hun leven heeft gehad. Dan is ook het schrijfcafé aanwezig. Ja. Kunt u daar wat over zeggen? Nou ja, het is altijd zo dat als wij iets organiseren, of het nou de Piet Paaltjesparade is, of de Revue, of een groot iets, dan past het schrijfcafé zich aan. En het schrijfcafé is eigenlijk elke derde woensdag van de maand, is gewoon bij ons in de bib. Dan kun je aansluiten als je creatief wil schrijven, onder begeleiding van twee schrijfsters. En die passen zich aan. En dit keer zal de inspiratie vooral liggen bij Annie M.G. Schmid. Het werk van Annie M.G. Schmid, omdat zij in Schiedam heeft gewerkt in de jaren 30. En daar maakt zij ook onderdeel uit van het programma. Zij is waarschijnlijk de beroemdste medewerkster die de Bibliotheek Schiedam ooit heeft gehad. Ja, prachtig. Want als je dat kan zeggen, hè? Ja. Ja, Anniette van der Zijl heeft een boek over haar geschiedenis geschreven. Ja. En daar gebeurt ook nog iets mee, hè? Zij komt daar iets over vertellen. Nou ja, Anniette van der Zijl, die komt vertellen over de Schiedamse jaren. En ik heb haar al even aan de telefoon gehad. En zij zei van, zij gaat het boekenweekgeschenk schrijven dit jaar. Dus ze heeft het enorm druk in maart. Maar ze heeft toch een uitzondering gemaakt voor Schiedam. En ze zei tegen mij door de telefoon, ik doe het omdat Schiedam ongelooflijk belangrijk is geweest voor Annie. Het jaar dat ze in Schiedam is geweest, is zo voor haar ontwikkeling zo belangrijk geweest. Ook als schrijver, maar ook als mens. Dat ik daar graag over kom vertellen. Een literaire kroegentocht. Ja, op 19 maart hebben we een literaire kroegentocht. 15 kroegen doen mee. En we noemen dat schrijvers aan de toog. En dat betekent dat schrijvers gewoon in een café voordragen. Oké, nou we springen een beetje heen en weer. Maar ja. We gaan naar de zaterdag de 14e. Dan is er aandacht voor kinderboeken. Ja, wij zitten natuurlijk in het Wennekerpand met onze kantoren. En wij werken eigenlijk al bij alle grote evenementen al samen met het Wenneker Cinema. Dus we hebben dit keer gekeken, wat zouden we nu kunnen doen? En dan komt er een filmfestival, één dag. En daar worden allemaal verfilmde jeugdboeken worden daar vertoond. Ik heb begrepen dat er ook nog iets met Lego staat te gebeuren. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ja, nou we gaan de Korenbeurs in Lego bouwen. We hebben een enorm mooi ontwerp. En we hebben van de laatste weken alleen maar Lego steentjes binnengekregen en geteld en bekeken. En we hebben een model is er voor ons ontworpen. En dat is ongeveer 1 meter bij 1,50. En waarschijnlijk wordt het ook 1 meter 30 hoog ongeveer. En dat gaan we bouwen. En iedereen die daaraan wil meebouwen, die kan zich melden bij de BIEB. Ook op de website te zien om je op te geven. Nou, wie wil er meedoen aan het bouwen van de Korenbeurs in Lego steentjes? Het kan allemaal in Schiedam. Nou, tot slot dan even waar alle informatie staat en waar je die kaarten dan allemaal kunt kopen. Waar kunnen we dat vinden? Op welke website? Ja, 100 jaar open is een speciale website ervoor gemaakt. Maar als je gewoon naar de website gaat van de Bibliotheek Schiedam.nl, dan word je ook doorverwezen naar die nieuwe site. En via die site kan je ook allemaal kaarten kopen voor alle evenementen. Wat ik bijna vergeten ben, hartelijk gefeliciteerd met het 100-jarige bestaan. Dat had ik natuurlijk mee moeten beginnen. Ja, dankjewel. Oké, ik sprak met Jan van Bergen en Hemegouwen en hij is van de bibliotheek in Schiedam. En we spraken over het 100-jarig open zijn van deze bibliotheek. To do your I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. Light the candle, put the lock upon the door. You have sent the maid home early, like a thousand times before. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dirty Work, natuurlijk. Uit 1972. Einde van de show dus. Dank voor je aandacht. Afgelopen uurtje. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met lekkere muziek natuurlijk. En prachtige onderwerpen. Dus we praten je dan weer bij van wat er zo al in de hele regio gebeurt. Mocht je zo meteen gaan slapen, dan wens ik je een mooie nacht. Mooie dromen, veel rust vooral. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Nou, je hoort het, de telefoon gaat nog op dit late uur. Zo meteen maar even opnemen. Tot besluit van de show, Michael Oldfield en Tubular Bells.